أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. دي جنا الله جل جلاله بل یو دلیل عقلی په خپل قدرت او طاقت او وحدانیت باندې بیانای. نو الله فرمایي اولم ير الذين كفروا آیا نو ګوریا کسان آیا علم نشته ده دا کسان او چې کفر کړل ان السماوات والارض كانتا رتقا چې یقینا وو اسمانونه او ځمکه رتکن معدوم او نش هیڅ نو موجود نو ففتقناهما الله فرمایي ففتقناهما فاوجدناهما ندا دواړه موږ موجود فدې خبره کافران علم نه حاصلې چې د الله او د قدرت او د طاقت په باب کې پدې خبره باندې خپل علم راولي چې څومره لوی اسمان دی دانو او څومره لوی لوی زمکي دی دانو نو الله جل جلاله په خپل قدرت او طاقت سره لازم کې اسمانونه دا موجود کړو د کانه تارت ک نیو معنا دا او دویمه معنا مفسرینو د کانه تارت ک ذکر کړي دا معنا الله ملوسی ذکر کړي او دویمه معنا دا نه چوز مکه او اسمانونه نګوري دا کافران چوز مکه اسمانونه رتکن دا مضموم یو بل سره لکه یو ګولی شکل او مکه اسمان هغه یو بل سره پیوستو جوخت نو ففتقناهما الله دواړه جدا کړو یو بل سره انختیو پیوستو نو اسماني جدا کړو مکه جدا کړو زمکه کتکلا اغه له خپل هيئت او شکل ورکو او اسماني برکو اغه ته خپل هيئت او شکل ورکو نو دې معنا دا دواړه معنی دي د دې خبره برکه الله جل جلاله کافران یادي اولم يرى رؤيت قلبي د علم د دې علم نشته په دې خبره چې دا داسي دې علم نه حاصلې په دې خبره باندې یعنی مطلب دالی چې تاریخی معلومات دو کی او دی کتابونو نا پس ذریعه بانده دی خبری تا دی سوچ نکی او دره ما مانا اغا دیره مناسب دا اغا ارسو کینی داغی نا کافرم عبرت اغسته ایشی او اغا درون بنی الفاظ سره مناسب مانا دا اللہ وی آیا نبوری کافران ان السماوات والارض کان تارت کن چوز مکو اسمانون رت کن بند دا معنا اکثر هو پسری اندرا خواه کڑی دا اسمانم بندو مطلب دا دا از باران ماران تی نواری دا اوزمکم بندو از شیطن نظر غونه کی دا دا بلکل کانتا رتقن دوال بندو یوم بندو او بلم بندو نففتقنا هما اللہ جل جلال ہوئی دا دوال منگا کلو کلو نو اسمانم را کلو کو پا باران سرا اوزمکم را کلو کلا اغا پا گیا گانو سر نو کافران دی خبری تنگوری پا دی خبر علم نحاصل ای دا اللہ پا قدرت او پا طاقت مانده دی تنگوری چی دا سمر طاقت او قدرت والا ذات تی چی دا کارو نکی اسمان بند دی کلو کلی دی اوبر آوری ازمک بند دوا را کلو کلی دی پسنو نظر گونه نو دا دی مانا بارک بیاسو اغا مشکل والے ناراضی د اخکاری کافر تمخکاری برتیا غسته شي او دا ظاهره معنا د هر چا تخکاری نو الله دې برکه فرمایي. او رستو الفاظ سلام دا معنا مناسب ده. وجعلنا من الماء كل شيء حي. یا چې الله برابرې نو الله فرمایي وجعلنا من الماء مونږ پیدا کړې دې د اوبو نه كل شيء حي هر یو شی هغه ژوند دی. چې دې زمکه اسمانونو مزګي څومره کائنات دي او پدې کې څومره سيزونه دي. الله جل جلاله فرمایي وجعلنا من الماء بیا مونږ پیدا کړې دې من الماء د دغه اوبو نه كل شيء هر یو شی ظاهر یې شو شی معنا مفسرینو اغست دا اکثر سيزونه چې کوم جاندار سيزونه دي ذکر واستو د لفظ حي راغلي نو شی نه مراد کوم سيزونه حيين چې کوم حيوانات دي زند سر دي روح والدي نو اکثر روح والا الله جل جلاله هغه د اوونه پیدا کړی دي او د اوونه بیا مختلفه اوبه کېدې شي ځکه لازمی نه ده چې دا عامه اوبه دی واغسته شي چې کوم سکول والا اوبه سکول والا اوبونم الله جل جلاله ډیر سيزو نظرون کې پیدا کی ډیر حیوانات میوانات انوري اوبه نطفه وغیرہ هغه تلم کېدې شي لکه مظهری اغلی کېدی نو دا کل اکثری دی هر اک کل حیوانات الله د اوبونه پیدا کړی یعنی اکثر زنده سر هغه الله جل جلاله هغه د اوبونه پیدا کړی نو الله وی دا کافران دي ته وګوري فلا یؤمنون ایا دی ایمان نرانی استفام انکاری دی یعنی پدی مضبوط و دلائلو بانده چه دزمکه بندواله و دا اسمان بندواله او رست و کلاواله او بیا دا اللہ دا طاقت مظهر دا هر یوشی دا ابون پیدا کول دا دینا دی عبرت و اخلی و ایمان دی راڑی و جعلنا فی الارض رواسیہ دا اللہ جل جلال دیتا تذکیر بن نعمد الله جل جلاله یو بل نعمت ذکر کوي په مخلوقات باندې او خپل قدرت او طاقت هم ذکر کوي الله فرمایي وجعلنا فی الارض او موږ یې خلی په ځمکه کې رواسیا جبالن رواسیا مضبوط غرونا دا سره پاره کړي الله جل جلاله د دې حکمت بیانې انتمید بهم د دې د پاره چې د ځمکه حرکتونه کې بهم پر انسانانو باندې مکه ماده تاسو ته تفصیلی تور ویل د زمکه د پارا ساينسي اعتبار سره پنځه حرکت ځکه موسم بدلیږي د بازو د وجنه د بازو وجنه تسلور موسمونه راځي د بازو حرکتو د وجنه شپه او ورځ راځي پنځه حرکتونه ساينسي اعتبار سره ثابت بیا څنګه الله فرمایي چې د حرکتونه کی نو دا یاد ساته هغه حرکت نه دی مراد هغه حرکت حرکت نه مراد حرکت استرابی دی دا سه خوځيږي چې انسان پاغي باندې ودري دي نشي انسان پاغي باندې ټینګي دي نشي انسان ابادي پاغي باندې ټینګي دي نشي دا د اوبو د پاسه داسې استرابي حرکت وکړي نو دې کې الله جل جلاله دا غرونه په شان د میخونو ټکوالي د رزمکه نه وتی دي اوبو کې کته ورغلي دي دا زمکه بالکل په ځای باندې ولاړه نور خدا خپل ګول حرکت کوي د نور د تاویږي خپل حرکت د دې چې کوم استرابي حرکت دی دا غیر وجنه انسان په پریشانای کوي او انسان آرام نشوي کولی نو هغه حرکت الله جل جلاله په ځمکه باندې بند کړي د دې غرونو په ځوان نو یو طرف ته الله طاقت بل طرف ته د غرونو یو پیدا هغه ما نورو په کې فواید شته اصل پیدا چې د کومه پیدا پر الله پیدا کړی دی هغه پیدا او نور په کې بل فواید دي د انسانانو لپاره وجعلنا فیها فجاجا سبلا او بیا جون کې مشکلات دي چې کله انسان دی ولکه بل علاقه ته دي نو بیا به مشکلات وي ځکه غربت ته کولو د غرد پاسه بغدل غرنه غرنه خبره ده دا غرد پاسه غري ډېر لوی ګران کار دی نو چې انسان هغه په بر باندې دي د بازو علاقه غرنه مثلا د غرنګ بنیر طرف ته چې کوم غرنه سواد طرف ته بیټګرې طرف ته یو ورچې ته توې کې ته به دال وي چې په برشن ته به دال وي داغه نه په برشه ته پیدا ولې چې په برزي ولاندې غرونه سپر پاتې کیږي خبره ده دا نه په دې کې هوغره سفر ګرانو نو الله جل جلاله داغه لپاره تنظیم کړ دې هغه نعمت مخلوق ته ذکر کوي وجعلنا فيها فجاجا سبلا الله وي مونږ ګرځولې په دې غرونو کې فجاجا قلو قلو سبلا لاري قلو قلو لاري دې فرخي دي هغه باندې انسان څه کوي الله ادمم ګرځولې سره پر پیدا کړې دي لعلهم يهتدون د دې لپاره چې انسانان د خپل مقصدونو ته ورسیږي. د چا مقصد هغه جنازه کولی جنازې ته ورسیږي، د چا مقصد تجارت کولی تجارت ته ورسیږي، د چا مقصد بازار ته وللی بازار ته لړ شي، د چا مقصد کور ته واپس کېدلی خپل مقاصد ته ورسیږي. دا چې دا غر هغه موږ د دې مخلوقاتو لپاره عالم نه ګرځولې، هغه کې موږ کلاو کلاو لارې پیدا کړې دي، دا انسانان هغه پکې خپل مقاصد ته ورسیږي او خپل مقاصد هغه برابرای. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، بل قدرت او طاقت الله تعالی فرمای وجعلنا السماء موږ ګرځولې اسمان لرا سقفا محفوظا، چت محفوظ حفاظت والا، چت محفوظ محفوظ عن السقوط پس ما کبان دی را غرزیگی چت دا دنیا سو سوا کا زرگونا کارو شو چانه دی ویلی چی دا اسمان یو ٹکڑا پس ما کبان دی را پریوات دا سے اللہ جل جلالہ دا سقوط نا محفوظ کردی او نو تستنشتا او سمرا سمرا اللہ کو پوری خور دے نو تستنشتا و اللہ جل جلالہ دا سقوط نا محفوظ کردی دا اللہ قدرت تے اود محفوظ یو بل معلوم کړی د مفسرینو محفوظ محفوظ دی، یعنی مطلب محفوظ دی استراق کو سمع نه دی، شیطانان وته نشي خته، هغه رنګي انسانان وته نشي خته، جنات وته نشي خته، الله جل جلاله محفوظ کړی دی انسانان د سرت لینی شي او جنات او شیطانان کو کوشش کوي لاغی په شهوبو باندې پاغلمبو باندې دبر نه وشته شي. بالکل الله جل جلاله محفوظ کړی دی تدک متمرد او د ناکاره مخلوقاتنا محفوظ چته. الله تعالی فرمایو او ما ذا کافرن جی دی ان آیات هذا دلائل درینا د دلائل د اسمان نا موردون هم یاراس کی درینا مې عبرت ناری آسمان کیم د الله په قدرت او طاقت باندې بلا دلائل نور ته وګوره د پوره کائنات یو لوی اړی ولا پوره کائنات آروهانه کی او عجیبه کرتبونه دی پکې دی وخت کې ګورا دلته کې ماخام نه ما سوتن نه افغانستان کې ګورا ماخام نیمه ګنټه لونده کې زمونږه فرق دی اگې دې طرف ته ځه زمونږ چې کوم طرف ته مخ کو دې ټیم کې سعودیا ته ټلیفون غنل ته کې مازی ګر دی خبره ده دې ټیم کې عین ته ټلیفون کا او په موبایل باندې تا ته پکې ده الته چې موبایل کې ښکارې ته به نور دوره بر ولاړ بل مارو سره خبرې کول دلته ما سوتن مې سټم دی نور ته موبایل نی سوځي لري مازی ګر پدې راک باندې ځا دا علاقه پکت انور اوس هغه علاقه پر غوښه وي زمونږ نه پناه شي وي نزارو قدرت دلایل دي ستوري دي د غرنګي ستور باندې انسانان لاري مومي اده غرنګي سیاري دي بګي اده غرنګي سپومن ور د ټول آیاتونو د اسمان دي نه خره اسمان دي انسان د دې نه عبرت اخستي چې الله فرمایو هم او دا کافران چې دي ان آیاته معرضون د آیاتونو د اسمان نه معرضون دی اعراض کئی داغیر مخڑی تاغی باندی عبرت اغا نوچه دی وَهُوَ الَّذِي اللَّهَ تَلَا عَرَبْ دِ خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ چه پیدا کرده اللہ جل جلال ہو پیدا کرده اللہ جل جلال ہو شپا وَالنَّهَارَ اَوْرَز اللہ آغا ذات دام دلیل عقلی دی دا اللہ جل جلال ہو ذات او ذاتیات اغیر باندی مخلوق کا برخدار کے دینیش الله جل جلاله او موږ تاسو پیژنو په صفاتو سره او الله جل جلاله خپل تعریف او قران کې صفات دي کوي الله هغه ذات ته چدای کړی الله هغه ذات ته چدای کړی خپل طاقت سره الله تعریف کوي قدرت سره الله تعالی هغه ذات ته خلق الليل والنهار چې الله پیدا کړی د شپه ورځ شپه ورځ ته ګوره کله یو لنډیږي کله بل اوږدیږي کله یو یخشي یو یخشي بل ګرم شي کله یو دا کله بل لنډا یو کې تیار او بل کې رڼا مختلف الله جل جلاله په خپل قدرت نه هي دا څنګه رس کې وشن سوال قمر او سپومه او نور کې نور ته وګورا سپومه ته وګورا الله فرمای کلن فی فلک یسبحون کلن دا طول فی فلک پاغه مدار کې یسبحون لمبو کې چلی دی آیات کې ځان پوهه کې دینور سپومه لپاره دغه لپاره الله جل جلاله مدار ذکر خپل مدار کی رضی شپې لپاره مدار د پلک نه سم مراد نو باز مفسرین علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرمائی اسمان زان لشه ده فلک زان لشه فلک زان لشه ده پاگی که ده انور روان ده او فلک زان لشه ده پاگی که ده سپومه روان ده او اسمان زان لشه او چکم یونان والا فلسفر فلسفه تیر شوی دی نو اغا سینزانان ده یونان اغای ده ده کهلو چه فلک او اسمان یو شه دیدوالو که پرکو نشت او بعض مفسرین ده فلک سمس محفوظ مانانا لی فلک مطلب ده چت لانده او شیر روان ده داغی او مدار ده استدارت پیوزه بانده پیو پاتلای بانده پاتلای نشت اوائی خلالا پاگی که روان ده نو بس داده ده مدار شه استدارت و سما ده اسمان گولوال ده نالی گولائی ده گولائی دیتا چکم ده اغا فلک کوئی او بعضی فلک چکم اسمان کے کم ستور یا سیارا آغی کی دا نو آغد آغی دا پارا فلک اخلی خو واللہ تعالی علم و علم و عدم دا طول تحقیقات تی خدا دا سی تحقیقات تی چدا یو اندازی دی حقیقی علم دا دی اللہ تعالی دی قرآن ندور معلومی کی چی دا پارا یو مدار شتا آگے دا مدار دا فلک او اسمان یو شیرے یا دا فلک زان لشه ده یا دا اسمان زان لشه ده ده ده حقیقی علم اللہ تعالی ده تفسیر مزاری وی فلک نا مراد امدک کا اسمان وکلن او دا طول فی فلکن پا خپل مدار دا اسمان کے فدا خپل مدار کے یسبحون لامبو سب حاصل کے لامبو تا ویلے کی او دا دینا مراد دا دی اگا چلن ده دی پا آگے کے چلی گی دا خپل مدار نا گر وڑی گی نا ورا کشپا دا خپل مدار نا خطا شی دغرنګي سپوږمۍ خطا شي د خپل مدار نور خطا شي د خپل مدار دا ډېر ویل وی اجرامې سماوي دي ډېر وی نقصانات وشي په کائنات کې به خلل او نقصانات پیدا شي خدا الله جل جلاله چې په خپل مدارونو کې څنګه روان کړی دی او څنګه الله جل جلاله پیدا کړی دی په خپل مدارونو کې هغه طریقې سره هغه چلی اولم ير الذين ينغوريا کسان چې کفر کړی دی یعنی علم نشته دا کسانو چې کو پرې کړې په دې خبره ان السماوات والارض چې یقینا هو اسمع العظم کې کال تا او تا ځاړه رت کن په وسته ففتقنا هما نو الله ای دواړه موجود اکلو یا کال تا او دا ځاړه رت کن بند نو ففتقنا هما الله ای مون کلا او کو دې دواړه لره باران سر اسمانو او غیاګانو سر اسمکا وجعلنا ولوا من پیدا کړه دې من الماء ذو بولا كل شيء حي كل شيء هر یو شی جاندار لرا اکثر شی جاندار لرا اکثر جاندار لرا افلا يؤمنون بس دی ولي ایمان لروړي وجعلنا ولوا من پیدا کړه دې بل ارض پزمکه کې رواسیا مضبوط مضبوط ورولا انتمید بهنده چې حرکتونه کې پدی باندې زمکا پدی انسانانو باندې حرکت استرابی خطرناک حرکت دا چې اون خوځي کې دی باندې زمکا وجعلنا الله ایمو پیدا کړی دی پیا پدی زمکا کې فجاجن سبلا کلو کلو لاره لعلهم يهتدون دې لپاره چې دی ګورسي خپل مقاصد دا وجعلنا السماء الله من پیدا کړی اسمان سقفا محفوظا چت محفوظ د غرزه دورا او هم دا کافران چې دي عن آیات هاد نو خود دلایل ته دی لا معرضون مخړی او هو الذی الله تعالی ذات خلق الليل والنهار چې پیدا کړی شپا ورځ والشمس والقمر ور اسبومه کلن دا ټول چې دی په پلکن په مدار کې اسبهون چلیږي فرق اصل کې ګول چې دی حقیقت باندې الله عالم یا ولولی دا اخري یاد کوتل چې سید عافیت برات نصیب کې خیر برکت نصیب کې الله پدې دلایل باندې زموږ سینې اخلاص کې الله ستاسو قدرت او طاقت کوي الله ته زموږ راضي شي الله دې صلی الله